У лагеры, прагна глытаючы з вадзімавага кацялка цёплую баланду, ён адчуваў, як духмяны пах ад пачка прыемна перабівае яе нішчымны смак. А калі папоўніцы дарэшты ўмяў пайку хлеба і на ўвесь рост выпрастаўся на нарах, у яго ўзнікла недарэчнае і неадольнае жаданне. Чамусьці захацелася, каб цяпер былыя суседзі з'явіліся з-пад зямлі і ўлягліся паабапал. Ён урачыста пачаставаў бы іх цыгарэтамі. Разам яны моўчкі ляжалі б на верхатуры, і, каб адвесці душу, ад прыкрасці папыхвалі б духмяным дымам, падсаложваючы ім сваю горкую долю. У такім настроі Янка ў думках даў сабе зарок не запляміць памяць аб суседзях і ў далейшым самому быць вартым іх. Толькі трохі супакоюся і шчасліва заціх, размораны вялаю дрымотаю, як у сне пачуў, мяняю хлеб на цыгарэт. Янка прачнуўся, кончыкамі пальцаў працёр вочы і ляніва павярнуўся на правы бок. Неўзабаве крык паўтарыўся бліжэй. Хлопец неахвотна падняўся, каб разгледзець таго, хто шукае курыць. Трымаючы в абедзвюх руках пайку, па праходу павольна ішоў малады палонны з вялізнымі вачамі. «Хадзі сюды». Назваўся Янка, калі палонны параўняўся з ягонымі нарамі. Пакуль той збіраўся на верхатуру, трымаючы перад сабою пайку, і Янка глядзеў на яе, у ягонай сярэдзіне варухнуўся дакор самому сабе. Сёння ён ужо з'еў амаль трайную норму хлеба. Сваю, кавалак якім пачаставаў Тадэуш, і мацавальшчыкаў бутэрброд. Хлопцу стала сорамна. Ён разгубіўся і, не ведаючы, што гаварыць палоннаму, з глыбока ўпалымі шчокамі, які ўсеўся на нары, звесіўшы ногі, чамусьці ні з таго ні з сяго спытаўся: «Запалкі ёсць?» «Для добрага чалавека знойдуцца», — нараспеў прагугнявіў незнаёмец. Ён паклаў на калені пайку, нетаропка дастаў з кішэні капшук і ў два прыёмы важна выцягнуў з яго спачатку ладнае крэсіва, а потым крэмень з кавалкам сухой губы. «О, баявая Катюша! З такімі прычындалами не толькі прыкурваць, а і кадзіць можна!» — сказаў Янка, відаць пад уражаннем гугнявасці незнаёмца яго дапатопнага ле практычнага прыстасавання. Хлопец чамусьці адразу ж уявіў, як палонны з напеўным голасам дае прыкурваць другім, а потым нібы поп дары збірае ад іх недакуркі. Гэтае ўяўленне навяло хлопца на дзівацкую думку. Ён усунуў тры пальцы ў нагрудную кішэню фрэнча, пакорпаўся там і падаў палоннаму цыгарэту. «Закурвай!» Незнаёмец нерашуча ўзяў яе і, не выпускаючы з левай рукі, у якую прыхапіў яшчэ крэмень з прыкладзеную да яго губаю і цвёрда трымаючы ў правай крэсіва, з практыкаваным рухам красануў і з першага разу выкрасаў іскру. Ад яе спачатку затлеў, потым задыміўся і нарэшце успыхнуў жарам краёчак губы. Палонны старанна раздзьмуў жар і, спяшаючыся, прыпаліў ім цыгарэту. Назіраючы, як ён прагна зацягваецца ёю, Янка нетаропка дастаў з кішэні другую і таксама прыкурыў ад ягонай цыгарэты. «Ну, добры чалавек», пыхкнуўшы, прамовіў хлопец. «Давай з гэтай верхатуры, як замбона, памянём нябожчыкаў Вадзіма, Арсеня, Тараса і Надзею. Ды пакадзім дымам за спакой іхніх душ». Нічога не разумеючы, палонны здзіўлена паглядзеў на Янку. Бяздонныя вялізныя вочы незнаёмца да краёў былі запоўнены журбою. Абодва яны, Янка падкрэслена ўрачыста, а незнаёмец трохі скавана, праседзелі маўкліва, пакуль не выкурылі цыгарэты. Палонны затушыў слінаю недакурак і ашчадна паклаў капшук. Не спяшаючыся, ён сабраў і схаваў сваё начынне. Узяў з улоння пайку і, ўжо нібыта баючыся парушыць усталяванае маўчанне, жэстам другой рукі падаў Янку невыразны знак. Ці то «вазьмі і сам адрэж сабе скіпку», ці то «дай чым-небудзь адрэзаць». «Не трэба». «Еш на здароўе», — сказаў Янк. Палонны недаўменна паглядзеў на хлопца, нерашуча злез надол і няўпэўнена рушыў да выхаду, адыходзячы азірнуўся. Затое у Янкі нібыта палегчала на душы. Бабуля бывала прызнавалася, што пасля споведзі ёй робіцца лёгка-лёгка. З тае пары пасля абеду хлопец выкідваў свае дзівацкія конікі. Пачаты пачак ён аднёс назад у рэчмяшок, а ў лагер штодня прыносіў кішэні дзве цыгарэты, якімі на нарах пасля абвяшчэння памінальнага рытуалу на пару з кожным новым мяняльшчыкам яны моўчкі кадзілі за спачын мёртвых душ нявольнікаў. Праўда, Янка не курыў зацяжку, не толькі таму, каб не ўцягнуцца ў курэнне. Ён адчуў, што цыгарэтны дым у горкі і без духмянага водару, якім пахнуць цыгарэты. Хлопец пабойваўся, што калі зацягнуцца, дык зноў, як у маленстве, пачне пакутліва ванітаваць. Звычайна падазваны заядлы курэч, што мяняў хлеб на тытунь, не меў запалак. Янка частаваў мяняльшчыка цыгарэтаю, прасіў прыпаліць яе дзе-небудзь і вярнуцца, каб яму самому ад яе прыкурыць. Вядома, кожны з ахвоты выконваў такую просьбу Латве атрымаць авансам цыгарэту, а там Бог бацька. Тым болей, што гэта не самакрутка з тытуню, якую палонныя сціпла прыкурвалі каля распаленай буржуйкі, цыгарэтаю не сорамна казырнуць і перад лагерным прыдуркам, які, каб не прынізіць пачуццё ўласнай годнасці, вымушаны дзеля форсу хвацка пстрыкнуць за морскаю запальнічкай. За ўвесь час толькі адзін з мяняльшчыкаў, недаростак Хомка з прадаўгаватым, як у неандэртальца, чэрапам па клішцы шакал, збіў Янку з панталыку. Ён чамусьці як пайшоў з цыгарэтаю, дык так і не вярнуўся назад, каб даць прыкурыць ад яе Янку. Відаць, палічыў, што ў хлопца здарылася штосьці з галавою, і яму шкодна курыць. А нейкі ціхмяны дзядзька, мабыць, падумаў, што Янка з'ехаў з глузду, бо збянтэжана, злазячы з нараў пасля выкуранай цыгарэты, у ачавіткі жахнуўся і перахрысціў рукою спачатку хлопца, а потым сябе. Пазней гэта здагадка, відаць, разышлася па лагеры. Янка неаднойчы прыкмячаў, як з бакоў у потайкі назіраюць за ім палонныя, больш спагадліва спачуваючы, а сёй той з пустою цікавасцю. Але гэта не крыўдзіла хлопца і не абражала ягонай годнасці. Наадварот, у паднявольным жыцці для яго была аддушынай нявінная гульня ў жмуркі. Хлопцу было радасна, што ў яго ўсё болей абуджаюцца чалавечыя якасці, якія перамагаюць жывёльныя інстынкты. Асаблівую асалоду выклікала тое, што успамінае сваіх былых сяброў і суседзяў. Хлопца таксама забаўлялі і смяшылі разгубленыя і збянтэжаныя твары кожнага з мяняльшчыкаў. Янка разумеў, што гэтакім быў бы і ён сам, калі б апынуўся на іх месцы. Малады арганізм ненасытны. У лагерах Янка ніколі не наядаўся ўдосталь. Хлопец адчуваў, што дзякуючы швермеравай дапамозе ён зусім перарадзіўся і духоўна, і фізічна. Гэтаму спрыяла таксама і штодзённае суседства з Тадэушам. Хлопца радавала, што ён прыносіць хоць кароткую ўцеху сваім таварышам. Ён чакаў палучкі, каб даць паляку марак, за якія той прынёс бы цэлы блок пачак з цыгарэтамі. Нецярпліва чакаў і непакоіўся, што Тадэуш з дня на дзень можа пакінуць падзямелле, бо паляк даверліва паведаміў яму, што неўзабаве пяройдзе на паверхню. Янка адвёў у стойла Тойфеля і, седзячы каля клеці, гаварыў з Тадэушам. Мінула болей палавіны абедзеннага перапынку. Звычайна ў такі час пад'ёмная клець вісіць нерухома, а тут раптам яна зашастала ў студні ствала, пасля таго, як там глуха блямкнулі сігнальныя ўдары, натужліва зарыпеў сталёвы трос. Неўзабаве клець вынырнула з глыбіні і, уздрыгнуўшы, плаўна павісла над прадоннем. Сярэдзіны яе асвятляў сваёй лямпаю швермер. Тадэуш устаў, адсунуў перад ім пруцяную металічную агароджу, і мацавальшчык, адчыніўшы крацістыя палавінкі дзвярэй, уцягваючы галаву ў плечы пад цуркамі вады, таропка выйшаў на цвёрдую падэшву штрэка.